السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، katika mwendelezo wa kitabu hiki Ahkamul Janaiz wa Bid'ahha, leo tuko masala ya 72. Masala ya 72 katika kurasa 138, ambao bado huu ni mlango wa 13, salatu ala aljanaza, sio? Asema Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala: ولا يجوز الصلاة عليها بين القبور، ولا هيجوز كمصلية هو ميتي كاتيا مكابوري. Jamani, kidasa leo inahitaji umakini. Mnakumbuka kuna mwanamke mmoja Mtume alimkosa alayhi salatu wassalam, kaambiwa alizikwa usiku. Akasema, kwa nini hamkunijulisha? Sema tuliofia tutakusumbua, nionyesheni kaburi lake. Mtume akaenda huko huko kaburini, akaenda akamswalia. Tumeelewana? Hii ni tambii, yani kuna baadhi ya vitu vile sheria ilivyokuja watakikana uvipokee vile vile. Kama kuna katazo, na hilo katazo nalo pia ulizingatie vile vile. Baadhi ya ulama wanasema hii ni hususia yake. Lakini je, tukiangalia swala zima la sisi labda kwenda kuswali kwenye makaburi au kumswalia maiti kwenye makaburi kwa ujumla, Mtume ile kalifundishaje? Ndio hili sasa. Sheikh Albani anasema wala yajuzu salatu alaiha baina alqubur, wala hayajuzu kumswalia maiti kati ya makaburi. طيب ni maneno yake peke yake Sheikh Albani haya? Asema la, li hadithi Anas, kwa hadithi ya nani? Ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Mtume sala na salamu zimuendee, naha, alikataza, an yusalla ala aljanaizi baina alqubur, kusaliwa maiti kati kati ya makaburi. Maiti ima anaswaliwa katika muswalla kama tulivyosoma huko nyuma, lakini pia inajuzu kuswaliwa msikitini. Tumeelewana? Ama kusema mchukueni tukamswalieni kule kule kwenye makaburi. Basi kifika pale katikati ya makaburi, anawekwa kwanza, anaswaliwa kwanza, alafu ndipo azikwe. Hilo Mtume kalikataza, na wala ile hadithi ya yule dada yule aliozikwa usiku sio hoja. Meliona? Hadha alhadith akhrajahu ابن الأعرابي في معجمه أميتوا ابن الأعرابي katika معجم yake والطبراني في المعجم الأوسطي كذلك الإمام الطبراني katika معجم yake الأوسط الجلد الأول ukurasa wa 80 masala namba 2 wa min tariqihi adh-dhiya'u al-maqdisi katika njia yake hiyo hiyo pia bwana mmoja anaitwa adh-dhiya'u al-maqdisi kaitoa fil ahadith al-mukhtara katika hadithi al-mukhtara zilizochaguliwa kadhalika katika musnad Anas wa qala al-haythami في المجمع المجمع الزوائد اسمع الامام الهيثمي يعني ابن حجر الهيثمي اسمع في مجلد 3 ukurasa 36 ومجمع واسناده حسن نا اسناد yake nini حسن اسناد نلسما nini نعم سلسله الرجال almusilatu ila almatn ni mtiririko wa wale marijali wapokezi ambao unapeleka kwenye nini kwenye maneno ya hadithi hadathana fulan an fulan an fulan an ibn abbas an rasulillah sallallahu alayhi wasallam hao watu hao ndio wanaitwa hiyo ndio isnad Sheikh Albani asema qultu وله طريق اخرى عن انس هي حديثي ان نجيا nyingine kutoka kwa nani kwa Anas bin Malik inda ad-diya kwenye kitabu kinaitwa ad-diya cha Abdul Ghani al-Maqdis ha kadhalika yatakawa alhadithu biha asema hii hadithi inazidi kupata nguvu kupitia isnadi hiyo wa rawa Abu Bakar ibn Abi Shaiba fil musannaf lakini pia Abu Bakar ibn Abi Shaiba kaleta riwaya katika kitabu chake al musannaf jildi ya pili ukurasa 185 kadhalika Abu Bakar ibn al Asram kaitoa kama ilivyokuja katika Fathul Bari lilhafidh ibn Rajab al-Hanbali nyingine hiyo ibn Rajab al-Hanbali ana sharh yake ya Fathul Bari afwan ana sharh yake ya al-Jami' as-Sahih yani Sahih al-Bukhari naye pia aliita Fathul Bari umeelewana kwa hiyo sio kachanganyikiwa na ile Fathul Bari ya Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i huyo ni Ibn Rajab al-Hanbali wote wawili hao wamesherehesha kitabu Sahih al-Bukhari kinachoitwa al-Jami' as-Sahih na kila mmoja sharh yake akaiita Fathul Bari umeelewana eh aywa kadhalika katika nani tabaa ya al-kawakib ndo yufatul bari ya ibn hajari ya ibn rajab tabaa yake ni al-kawakib an anas kutoka kwa anas bin malik sema kana yukrah an yubna masjidun baina al-qubur ilikuwa wakati wa mtume alayhi salatu wassalam yukrah inachukizwa bi maana inaharamishwa hapo sababu neno makuruhu linakuja katika siyaki yake wakati mwingine likiwa na maana ya haramu na wakati mwingine ikiwa na maana ya kitu ambacho kinachukiza kawaida Sasa Mtume alayhi salatu wassalam kwa wakati wake wakati wa masahaba huwa kana yukrahu an yubna masjidun baina al-qubur, ilikuwa inaharamishwa kujengwa msikiti katikati ya nini, ya makaburi. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam alipofika Madina, sehemu ambayo alikuwa anataka kujenga msikiti wake palikuwa kuna makaburi mawili. Alinunua kiwanja kile Uthman bin Affan, kama takuwa sijakosea, kisha pale pakawa pana makaburi mangapi? Mawili. Mtume alayhi salatu wassalam akaomba idhini wale vijana wa kaburi zile ambao ni wamiliki waliozikwa pale watu wao, akawaomba idhini wawatoe wale watu ili pale mahala wapajenge nini, msikiti. Ingelikuwa kujenga msikiti juu nani, chini kuna kaburi, juu pana msikiti, inajuzu? Tumeangefanya pale. Lakini aliwaomba idhini wale vijana, wakamruhusu, wakatolewa wale maiti pale, wakaenda wakazikwa sehemu nyingine, kisha pale pakajengwa msikiti. Watu ambao wana shubha za kusema inajuzu kujenga msikiti kwenye makaburi, juu yake inajuzu, wanatoa dalili ya aya ambayo hawajaielewa mafuhumu yake. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaelezea ashabul kahfi katika Qur'an, baada ya kulala kwenye pango lile 300 miaka 309, kisha Allah aliwaamsha wakaamka, wakarudi nyumbani, wakakutana na ndugu zao ambao si wale walio waacha wakati ule, lakini katika familia zao walikuwepo. Dalili zikaonyesha hasa kwamba ni wao, kisha wakarudi pale pangoni. Waliporudi wakafa kweli. Mwanzo walikuwa melala, wakafa ukweli. Sasa watu wa serikali wakazozana na watu wa kawaida. Wengine wakasema tupajengie ni mnara mrefu hapa, iwe ni alama, tukifika hapa tujua hapo ndio pale. Wengine akasema hapana, hapa tujengeni nyumba fulani tu. Wengine akasema tupajengeni nyumba ya ibada. Nyumba ya ibada. Na wale walikuwa ni manasara, na manasara kwa wakati ule katika nyumba zao za ibada walikuwa wakiita masjid. Maelewana? Na ndio maana pia imekuja kwamba Isa bin Maryam, bi maana ya Yesu, alikuwa akiingia katika sinagogi. Ukiangalia katika tarjama ya maneno magumu katika Agano la Kale, nini maana ya sinagogi? Unakuta nini? Msikiti wa Mayahudi. Kwa hivyo walipozozana pale wakasema lanatakhidhanna alaihim masjida, tutajenga hapa juu yao ni msikiti. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anatunukulia habari za wale watu jinsi walivyozozana. Wengine wakasema hivi, wengine wakasema hivi, lakini rai iliyopita, waqala alladhina ghalabu ala amri, si yeye Allah kawaamuru, si yeye Allah kawaamuru, waqala alladhina ghalabu ala amri, wakasema wale walioshinda katika jambo lao lile, ule mvutano na nini, wakasema lanatakhidhanna alaihim masjida, tutajengea juu yao nini hapo, msikiti. Hasa ikachukuliwa eti hiyo ndiyo ndio dalili ya kujuzu kujenga msikiti juu ya makaburi. Kwa kuwa wale mabwana si walikufa pale chini ya pango, kwa hiyo msikiti kama utajengwa juu yake. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anairadi katika kitabu kingine si hiki, anasema kwanza hamna dalili kwamba Allah kawaamuru wale, lakini pili, hii ni sheria ya watu waliopita kabla yetu. Inawezekana kwenye sheria yao ilikuwa inajuzu, sio? Kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Kila nabii tumempatia sheria yake na manhaji yake, mwenendo wake. Tauhidi ni moja, lakini sheria kila mmoja ana zake. Kwa hiyo inawezekana kwa sheria yao kwamba ilikuwa inajuzu, lakini katika sheria yetu Mtume alayhi salatu wassalam alikataza. Maelewana? Tena bado siku tano kwa kufariki Mtume anasema laanatullah, laana Allah al-yahuda wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiyaihim masajida. Na laana, laana ya Allah iwaendee Mayahudi na Manasara waliochukua makaburi ya manabii wao na watu wao wema kwamba ni sehemu za nini? Za misikiti. Fa inni uhadhirukum, Mtume anatuhadharisha. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba katika sheria yetu sisi hili jambo halijuzu. Lakini pia kuna kitu kingine, waliul amri, bi maana ya kiongozi wa serikali, mara nyingine anaweza akafanya matendo ambayo matendo yale yako kinyume na sheria. Umeelewana? Lakini haimaanishi kwamba wewe ndio umtukane, umtusi, umfanyeje katika mimbar au kwenye mikusanyiko ya watu. Waliul amri ananasihiwa akifanya kosa, lakini nani wanamnasihi? Ni watu ambao kwamba wana uwezo wa kufanya hivyo katika watu wake wa karibu. Kama wewe huwezi kufanya hivyo, mwende mtu wake wa karibu, mpe barua yako, omba kuongea naye, ikiwezekana fabiha wa neema, ikishindikana basi wewe chukia katika moyo wako. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi dhalika adhafu al-iman. Kwa hiyo taghyiru fil qalbi ipo. Sasa katika zama moja za utawala wa Banu Umayya katika msikiti wa Madina, kuna tukio lilitokea. Kiongozi mmoja ambaye kalenga kheri, yeye kaona kila kuchapo Waislamu waingia kwenye dini ya Kiislamu, watu wanaingia katika dini ya Kiislamu. Msikiti huu wa Madina ni mdogo, kwa hiyo akatoa amri kwamba msikiti upanuliwe na kama inavyofahamika kwamba siku aliyokufa Mtume alayhi salatu wassalam masahaba wakawa wanaulizana, jamani, tutamzika wapi Mtume alayhi salatu wassalam? Tumzike Baqi' kama wanavyozikwa masahaba? Tumzike sehemu gani? Abu Bakar Siddiq akasema mimi nina hadithi. Mtume akasema manabii huwa wanakufa zile sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia wazikwe sehemu hizo. Kwa hiyo tumzikeni Mtume pale alipofia. Na alikuwa Mtume amekufa ndani ya chumba cha mama Aisha radhiallahu anha, na chumba cha mama Aisha kiko karibu sana na msikiti. Msikiti kwa kama hapa, nyumba ya Mtume kwa kama hapo, anatoka hapa anaingia msikitini. Sasa ilivyokuja habari ya kupanuliwa msikiti, baadhi ya ulama wa zama zile wakamfikishia yule kiongozi wakati ule kwamba lakini si mtaingiza kaburi ndani ya msikiti, na kuna makatazo ya kujengwa msikiti katika makaburi au kuingizwa kaburi msikitini. Ile kiongozi akasema lakini kaburi mtume alizikwa ndani ya nyumba, kwa hiyo litakuwa liko ndani ya nyumba, haliko ndani ya msikiti kama kawaida yake. Hiyo nyumba si hatutaigusa, tutaiacha kama ilivyo. Sikilizeni kwa makini hapo, hii ni shubha. Baadhi ya watu wanasema inajuzu kujenga msikiti juu ya kaburi au kuingiza kaburi msikitini, kwa sababu kaburi yenyewe ya mtume iko msikitini ndani. Sasikilizeni habari zilivyokuwa. Yule kiongozi kila alipofikishiwa pale akasema basi hatutofika katika hilo kaburi, lakini tutasogea karibu. Kawa mfano hiki kitabu, huu ni msikiti wa mtume alayhi salatu wasalam, kaburi liko kama hapa, pameachwa uwazi eti kaburi ile nyumba ya mama Aisha. Sasa baadhi ya watu watafuta vijisababu tu, wakawa sawa kija wanaizunguka hii nyumba kama vile al-Kaaba. Billahi alaikum, hivi kuna dhambi baya kama ushirikina? Hamna. Kwa hiyo wakaona hapa sasa kuna ushirikina unataka kufanya nini? Kufanyika. Wakaja wakafunga hapa tap, wakafunga na hapa tap. Ikawa tayari msikiti na kaburi vimeungana, eti na kaburi na ile nyumba vimeungana, ijapokuwa nyumba iko mbali, msikiti uko kivyake, lakini wakafunga kuondoa ile ibada ya ushirikina, kwa sababu dharura inakadiriwa kwa makadirio yake. Watu wa usuli wanasema hivyo, kadhalika wanasema ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, dharura mara nyingine inahalalisha mambo ya haramu. Ndio maana ambao ukiwa porini njaa imekuuma kweli kweli, ukiona mzoga wa nguruwe hapo kula sife, sio ni haramu ile. Kafunga hapa. Baada ya miaka kupita, wengine wakaja wakapanua msikiti kwa mbele. Kwa hiyo ulipanuliwa msikiti kwa mbele kuanzia huku mpaka upande wa huku, mpaka kaburi kawa kipande cha mbele kimeingia kwenye nini? Kwa hiyo paka kwa mlango hapa, ukiingia hapo unakuta pana huku ni ile kaburi ya mtume, upande huko mbele nini? Ni msikiti. Lakini huku nyuma bado kaburi iko nje. Haijaunganishwa na msikiti. Ikaenda katika viongozi walivyokuja wengine, wakapanua msikiti tena kwa nyuma. Ikeja upanuzi ukiishia hapa. Kwa hiyo ikawa kipande hiki cha huku peke yake ndio kiko nje, msikiti hakuna. Na hiyo mpaka sasa hivi ndio iko hivyo. Lakini upande wa huku kumeshafungwa na msikiti, na huku kumefungwa, na huku kumefungwa. Kipande kimoja kilichobakia ndio kimebakia, hakiko ndani ya nini? Ya msikiti. Lakini sasa ile kaburi si iko ndani ya chumba? Na kile chumba kilivyo mpaka uje uingie na huu mlango hapa, kisha uje mpaka hapa mwisho, ndipo ukutane na kaburi la nani? La mtume alayhi salatu wasallam. Kibla iko kama pale, si mbali sana. Na pamoja na hivyo, kukawa kuna watu wanakuja pale, badala wamsalimie tu pale kaburini, wanamuomba yule mtume matatizo yao, pakaekwa watu walinzi hapa. Wakisha kuona unamuomba mtume, wanakuambia pita. Hapa unamsalimia mtume, unafanya ziara ya kisheria. Kama umekuja kwa ajili ya kumuomba huyu mtume, haijuzu. Hawa watu wako pale, kazi yao ni kutoa maelekezo. Na mtu yoyote aliyeshiba tauhidi ndiye anayekwa pale. Sasa hivi kuna sehemu kama tatu wanawekwa. Kwenye msikiti wa Ali bin Abi Talib. Yaani nyumba yake Ali bin Abi Talib palitengenezwa msikiti hapo. Kuna watu wanaenda wakifika pale wanapiga mayowe na kulia na kuomba, wanamuomba yule Ali bin Abi Talib. Sasa hivi umefungwa hata uswaliwi. kwa sababu ya kuzuia ushirikina. Panawekwa walinzi. Baqiya al-gharqad kwenye kaburi la mama Fatima na wengine katika ahli bait, kunawekwa walinzi kule pia. Si kwamba mtu asiingie, ah, ukifika pale usifanye nini? Ushirikina. Tumeelewana? Na baadhi ya makaburi ambayo yalikuwa yakijulikana kwamba ukifika pale kaburi fulani la mtu fulani liko hivi na vile, katika mataifa mbalimbali yalokuja akatawala pale, yalijenga yale makaburi na sura zake, kaburi la fulani liko hivi. Kwa hiyo ukifika katika kaburi hiyo ukishaliona jua ndio hili. Ulivyokuja utawala wa tauhidi ukayasawazisha ukayaweka sawa, ikawa vurugu, wamevunja makaburi ya maswahaba, makaburi ahlul bait yamevunjwa, vurugu kweli kweli. Lakini lengo ni nini? Kuhakikisha ibada ya makaburi inatokomezwa, yakawekwa sawa yote, ukifika yote yako sawa sawa. Ujui la Fatima lipi, ujui la Jaafar lipi, ujui la Uthman lipi, ha? Na hapa kwenye hii kaburi ya Mtume alayhi salatu wasalam, mbele yake kidogo akazikwa Abu Bakar, mbele yake kidogo akazikwa Umar, chumba kikawa kimeisha. Tumeelewana? Sasa sisi hatuwalaumu sana wale maulama wa zama zile, maana walifanya juhudi kutoa nasaha kuwapatia wale viongozi. Lakini kiongozi ni kiongozi, akiwa kasamu wa jambo lake ni hivi ni hivi, wewe utajitahidi kumnasihi, akichukua babi hawa neema, akikataa basi wewe ushafikisha wajibu wako. Sasa jambo jingine linakuja, kutaka kulitoa lile kaburi pale sehemu ambapo Mtume alizikwa na Abu Bakar na Umar, si limeingizwa msikitini? Niambie ni nini pale lilipo sasa hivi, limedhibitiwa, watu hawamwabudu Mtume na wanafanya ziara ya kisheria, pamoja na kwamba limezungukwa ni msikiti. Lakini ukilitoa ukalipeleka Baqiyul Gharqad, kaburi la Abu Bakar na Umar na la Mtume likajulikana, halitoabudiwa? Sasa tukipima madhara na mafsada, ubora liachwe pale pale au litolewe? Liachwe pale pale. Kimana nakwambia ni ad-darurat, ha, au ad-darura tukadaru biqadariha, dharura inakadiriwa kwa yale makadirio yake vile ilivyo. Kwa hiyo ndio maana kubakia pale ile kaburi ni bora, kwa kuwa kuna ibada ya kumwabudu Mtume inakosekana, kuliko kutolewa pale na kupelekwa nje ya pale alafu akaanza kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalamu siku moja alimwambia Aisha, laiti si kwamba watu wako hawa Aisha ni wageni kwenye huu Uislamu, ningeivunja al-Kaaba nikaijenga na msingi ule wa Ibrahim. Lakini kwa nini Mtume hajafanya? Aliofia nini? Fitna. Watu watasema Muhammad juzi tukapata unabii, leo anavunja al-Kaaba. Si ndio? Na ndio hivyo hivyo pale leo wewe ukasema, ah, leteni masururu, chimbua kaburi, watoeni hawa. Aba, mmeona huyo? Hawa watu wanavunja kaburi la Mtume. Sio? Haijatokea watu wasema, je, ikitokea? Nacho kitabu fulani hapo cha Kiswahili. Leo nilikuwa nafanya mudhaka lakini nazungumza hayo mambo. Sema hama wahabi wanavunja maswahaba, makaburi ya maswahaba huko Madina. Yana maanisha ile nilizungumza mwanzo ile. Kwa sababu wao wameshazoea mtu afike pale angushe chozi, amlilie mwana Fatima, amlilie nani sijui, eh, shida zake apeleke pale. Sasa hilo limeondolewa, ukifika pale kama mgeni waona bwana nkizaza hapa sijui nilipwa na nilipi kaburi. Yote yamefanana. Sasa wao tayari wakona, wanavunja makaburi Ahlbeiti, hawapendi. Wewe unajifanya una mapenzi na baba wa mwenzako kuliko yeye mwenyewe baba yake asimpende. Wewe uliyokuja kutoka huko, wakati huyo anazikwa hata ujulikane utasilimu lipi. Ujifanye tu unampenda huyu kuliko mimi ambaye mbabangu au ni mjombangu, eh? Machozi ya uongo hayo ni kama machozi ya wale watu wanaokodishwa ili walie. Tumeelewana? Kwa hivyo hizi shubha tumeona tuzirudi na tuzibainishe, muweze kufahamu hayo mambo jinsi watu wanavyoyapanga. Kwa hivyo tukirudi katika hadithi tulionayo, sema kana yukrahu an yubna masjidun baina alqubur. Zama za Anas bin Malik, zama za Mtume alayhi salatu wasalam, ilikuwa panaharamishwa kujengwa msikiti juu ya nini? Juu ya makaburi. Kwa hiyo inakuwa hii ndio sheria yetu. Ama Mtume na Abubakar na Umar, yeye hajajengwa kwenye hajazikwa katika msikiti, walizikwa ndani ya nini? Ya chumba. Na hata Ali bin Abi Talib katika moja ya riwaya zake alizikwa katika Baitul Imara, ndani ya jengo. Umeelewana? Na hiyo haiamini kwamba eti kaburi yake imejengewa inajijumba. Yeye ndo kazikwa mle ndani. Masala ya kaburi kujengewa, hayo mengine yanakuja. Lakini hapa tuzungumzia masala ya kupeleka msikiti ukaujenga juu ya makaburi, au kumpeleka maiti ndani ya nini? Ya msikiti, ndo kamchimbia kaburi hapo ndani. Hayo yote yamekatazwa, hayajuzu. Umeelewana? Tayib. قال ورجاله ثقات رجال الشيخين بحديث رجال واك وته ني مثقه ني رجال وبخاري ومسلم ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي لكن pia nashuhudilia katika hadith yale aliyokuja kwa wingi kutoka kwa mtume عليه الصلاه والسلام min an-nahy an ittikhadh al-qubur masajida. Tuna katazo lilokuja kuyafanya makaburi kwa maana sehemu za nini? Za misikiti, au kuifanya misikiti sehemu za makaburi. Wa qad dhakartu ma warada fi dhalika fi awwali kitabi, na niliyataja hayo, nilizitaja hizo dalili. Sheikh Al-Albani anasema mwanzo tu wa kitabu changu tahadhiru sajid min ittikhadhi alqubur masajid. Hicho kitabu mimi ninacho, lakini tu sijakileta hapa, maana sijajua nitaongelea hii mada, kumtahadharisha mwenye kusujudu kutokana na swala zima la kufanya makaburi kwamba ni sehemu za ibada. Sogea huko. Wewe sogea huko. Kisha akasema wa saadhkuru ba'daha, na nitataja baadhi yake. Fil mas'alati 128 faqra tasa. Katika masala 128 fakra namba 9 nitataja kwa bila ikhtisari huko hadithi ambazo zinakataza kujengwa misikiti katika makaburi, au kuchukua kaburi kaliingiza katika msikiti. Na watu wengi katika zama hizi za kuchelewa, unawakuta shekhe akifa basi anaambiwa mzikeni hapo mbele ya msikiti wake. Eleweni kwamba hilo ni jambo halifai, na Mtume alayhi salatu wasalam alikataza kupelekwa maiti katika msikiti, akazikwa ima ndani ya msikiti au hapo karibu na msikiti kwenye kibla hapo. Hayo yote ni mambo Mtume ameyakataza na yana dalili za kisheria. Kwa hiyo sije leo na kesho nasikia Sheikh Maaba kafariki bwana, akaja mtu akabwaga segere, lazima tumziki hapa kibla. Tumeelewana? Mtoleeni hii sauti yangu, mwambie sikiliza mwenyewe anavyosema hapa. Mimi sina rekodi mambo yangu yote, sawa? Mwambie msikilizeni mwenyewe anavyosema hapa, amekataza. Tumeelewana? Kwa hiyo haijuzu mtu kuzikwa ndani ya msikiti au kwenye kibla hapo cha msikiti kama walivyo kwa urufu ya watu wa huku. Nikisema kibla kwa urufu ya watu wa huku. Wa ila kibla kiko wapi? Makka, sio Al-Kaaba. Kwa hiyo nazungumza kibla kwa urufu ya watu wa huku kama wanavyofahamu maana ya kibla. Wao tu kikopesa wanakiita kibla. Mm? Tayib. Kisha akasema Sheikh Albani rahimahullah ta'ala baada ya kumaliza hayo masala ya kupelekwa makaburi kwenye misikiti au misikiti kwenye makaburi, masala ya 73, Sheikh Albani rahimahullah ta'ala akasema wa yaqifu al-imamu waraa ra'si ar-rajuli, na imamu anasimama, jamani tuko kwenye kumswalia maiti bado eh, anasimama nyuma ya kichwa cha mwanaume. Waelewana eh? Nyuma ya kichwa cha mwanaume. Wa wasta al-mar'ati, na anasimama katikati ya mwanamke. Yaani letusi kama meleeka kama hapo. Waulize jamani, huyo maiti wa kike wa kiume? Kiambiwa ni wa kiume, wasogea huku kwenye kichwa. Ukiambiwa ni wa kike, wasimama katikati. Ndio sunna ilivyokuja. Tumeelewana? Sunna watakana ufanye hivyo. Ni sawa sawa, umejua hikima yake au hujajua hikima yake, watakikana ufanye hivyo.